3 kwietnia zbliża się 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę, czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. O pozostanie w domach w Wielkanoc i świętowanie w gronie tylko najbliższej rodziny apelują lekarze. Świąteczna pomoc dotarła do 3000 najbardziej potrzebujących w Krakowie. Wielka Sobota, ostatni dzień Wielkiego Tygodnia. Po zachodzie słońca odprawiana jest liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do niedzieli Zmartwychwstania. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, podkreśla, że światło Zmartwychwstania rozjaśnia naszą drogę, oświetla wybory i postawy tych, którzy pragną naśladować Chrystusa. W Wigilię Paschalną odnawiamy przyrzeczenia Chrztu Świętego, dzięki któremu otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, ale też wiarę, nadzieję i miłość, mówi w życzeniach wielkanocnych prymas i dodaje, że święta paschalne są okazją, by za ten dar podziękować, ale i ożywić w sobie postawy, które z nich płyną. Wiary, która pozwala nam ufać temu, który jest naszym Panem i Bogiem, który także w tym trudnym czasie nas nie opuszcza, który jest z nami, który, jak nam często powtarza papież Franciszek, jest z nami w łodzi i nie śpi, ale czuwa. Ufna nadzieja to ta, która wciąż otwiera nas na nowe motywy życia, które nie kończy się śmiercią, grobem, ale trwa wiecznie, bo przecież zostaliśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. Korzenie sięgają żydowskiej Paschy obchodzonej na pamiątkę wyjścia z egipskiej niewoli i przejścia przez Morze Czerwone. W czasie pandemii podczas świąt Wielkiej Nocy wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. Transmisje w programach pierwszym i drugim, a także na portalu polskieradio24.pl. Lekarze apelują o pozostanie w domach podczas świąt w związku z dużą liczbą zakażeń COVID-19. Jak zaznaczają, spędzenie tego czasu poza miejscem zamieszkania jest narażeniem siebie i bliskich. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że osoby, które wciąż rozważają odwiedzenie rodziny, z którą nie mieszkają na co dzień, powinny jeszcze raz to przemyśleć. Chcę, żeby miały te osoby świadomość, że taka jest prawda, niezależnie od tego, co sobie próbują czasem wmówić, albo co zostało im wmówione. No, oczywiście chcemy się widzieć z bliskimi, ale no, nie należy tego robić. Chciałam zostać na święta razem z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Doktor Michał Sutkowski dodaje, że ci, którzy mimo apeli zdecydują się na spędzanie świąt w większym gronie, powinni pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Mówię to z bólem, nie róbcie tego, ale jeżeli się wybierzecie, to trzeba zachować wszystkie zasady reżimu sanitarnego. Czy one zostaną zachowane na święta, jak pojedziecie Państwo do babci, do rodziców? Szczerze powiedziawszy, nie mam takiej pewności. Wszystko to, co się nazywa BDM, jest zawsze aktualne. Podróży w czasie takiej wizyty i po takiej wizycie, proste. Decyzja należy do Państwa. Resort Zdrowia potwierdził dziś ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarło 571 osób. Pomoc dla 3000 osób dotarła na święta w Krakowie. Od rana około 100 wolontariuszy rozwoziło paczki żywnościowe bezpośrednio do potrzebujących. Osoby samotne, niepełnosprawne i seniorzy otrzymali wielkanocne śniadanie i produkty na święta. Akcję zorganizował Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce. Pierniczki, teraz dwa lizaki. I teraz jedna kurka albo kogut. Beata Gąsior, koordynator z ramienia Fundacji Wolne Miejsce. Przygotowaliśmy dla osób potrzebujących takie tradycyjne śniadanie wielkanocne, czyli kiełbaska, jajeczko, żurek tradycyjny oraz trochę słodkości, jakieś owoce. Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami. Te formy pomocy, które corocznie o tej porze dla osób potrzebujących były realizowane, siłą rzeczy nie istnieją. Nie można się również gromadzić, więc musimy szukać form dotarcia do osób potrzebujących. Poza Krakowem podobne akcje zorganizowano m.in. w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Olsztynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju, a termometry pokażą od 3 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale misterny ten mechanizm jest. Ktoś się musiał mocno natrudzić w trybikę. Zapraszamy na świąteczną scenę teatralną Trójki. Wojciech Fułek. Uroboros.

Nasze spotkanie rozpoczął Brian Bromberg moją ulubioną interpretacją przepięknej kompozycji Jaco Pastoriusa Continuum. Continuum, czyli uporządkowana ciągłość nieskończoności. Zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i tych, które dopiero w przyszłości zbudują naszą codzienność, naszą rzeczywistość. Jakże ważne jest rozumienie i zgoda na poddanie się tej prawidłowości. Rytmowi, który przyzwyczaił nas do tego, że po każdej nocy wstaje nowy, pełen nadziei dzień. Po każdej zimie następuje wiosna, a po burzy wychodzi słońce. To także wiara w to, że nigdy w obliczu wszelakich doświadczeń życiowych nigdy nie pozostaniemy sami. To także wiara i ufność w nieskończoną dobroć i miłość człowieka do człowieka. Nigel Hall, NOLA International i Snarky Puppy. Writes the rules of the game. understand that no one among us can watch without a tear. What's becoming of our brothers? Yes, we do. We got our piece of the pie. Hey, well, my brother's got a worry about where his head is gonna lie. And this begs the question, how long before you and I say, brother, I'm Brother, I'm hungry. Głodny miłości, zrozumienia, ciepła i radości. Przepiękny, przepełniony nadzieją i wiarą, spontaniczny hymn ku braterskiej solidarności ludzkich serc. Tak, nie obawiajmy się nigdy naszych emocji. Uzewnętrzniajmy je. One potrafią wzmocnić i wyzwolić. Za chwilę przeniesiemy się na niezwykłe religijne zgromadzenie, by wziąć udział w wyjątkowym emocjonalnie i ponadczasowym artystycznie misterium. Zarejestrowana w styczniu 1972 roku w kalifornijskim kościele baptystycznym msza gospel, wciąż dostarczająca nam po tylu latach niezwykle dużo energii, siły i prawdy. Tak, jest to nie tylko kwintesencja muzycznej prawdy, ale przede wszystkim emocjonalnego, oczyszczającego zaangażowania. Prawdy o nas samych. Przed nami Aretha Franklin. That deal, that deal, that deal, boy. Show me where you go. Show me where you buried him. Show me where you laid him down. And when he got there, Jesus said, for the benefit of you who don't believe, who don't believe in me this evening, I'm not afraid to die. Zatytułowany Amazing Grace, a nagrany na żywo w styczniu 1972 roku w New Temple Missionary Baptist Church w Los Angeles, usłyszeliśmy anielski głos Arety Franklin. Rozpoczynające się właśnie święta to doskonały czas, by wysłuchać w całości tej niepowtarzalnej płyty. To prawdziwe arcydzieło, do którego wrócimy jeszcze dzisiaj, zapewniam. grupa Yellow Jackets w pełnej radości i nadziei kompozycji Revelation, czyli objawienie. Rozbudowana koda, ale musimy być cierpliwi. Jeszcze chwila, moment. O, już, tonika została odnaleziona. Trzeba przyznać, że wystarczył sam tytuł, by odpowiednio odczytać ten radosny przekaz, czysto instrumentalny przekaz. Słowa nie były potrzebne. Zawsze i niezmiennie przy okazji wielkich świąt bawi mnie pewne stwierdzenie mówiące, że bez względu na to, czy zdążymy umyć okna, czy też nie, święta i tak się odbędą. Bo przecież nie o to chodzi, by wysprzątać wokół, ale by wewnętrzny spokój i porządek, duchowa równowaga pozwoliła nam być gotowym do świętowania. People get ready, have the train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers honing. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most. Oto nadjeżdża pociąg, w którym jedynie obowiązującym biletem jest wiara i wdzięczność. Ale nawet gdy brakuje czasem wiary, ratunkiem jest zawsze modlitwa, osobista rozmowa z Absolutem, odszukanie znaków, które są naszymi drogowskazami. The name of the song is called Give Me a Sign. And this song is not religious. This song is not specific to any one thing. A sign just means anything that makes you want to change for the better. For some people, that sign is love. For some people, that sign is marriage. For some people, that sign is money. Houses, cars, friendship. Family, pets. For me, that sign was music. And I hope that you like the music you heard tonight. And here's a simple song. It goes a little something like this. Lord, send me a sign. Where's my angel? Lord, send me a sign. Where's my angel? Lord, send me a sign. Where's my angel? Yeah. 'Cause I need some company and I need some time. Need some company little wine, need some company, but not too much lies, 'cause I can't look back no more. I don't wanna do it no more. And before I do once more, I just need to be sure. So Lord, send me a sign. Lord, there is a sign. my sign tonight. Funkowi apostołowie. Czy był to hymn? Pieśń? Z pewnością utwór mocno osadzony w tradycji gospel, obrzędowej muzyki czarnoskórych chrześcijan, służącej bardzo radosnemu i żywiołowemu sławieniu Chrystusa. Zresztą sama nazwa gospel, pochodząca od słów God, spell, oznacza ni mniej, ni więcej jak dobrą nowinę. A o tym, że przekazywać ją można używając różnych środków stylistycznych i formalnych, chyba nie mam już żadnych wątpliwości. Słyszymy się za kilkanaście minut.